Szia, mondjad! Na, szia, nem újság! Ha, nagyba csinálgatom a dolgokat, te? Jó van, majd mindjárt indulok. Nem kérlek. Ki van ott? Jancsi, Gergő, Vecu. Na, jó van. Hová parkoltak? Bejöttek a... Né. Bejöttek az udvarba. Na, jó van, akkor. Na, mindjárt indulok. Na, szia! Szia. Na, Kölkenyér vagy valami? Tessék? Kölkenyér vagy valami? Nem, hozott mindent az Attila, ezt kevered össze. Nem, hozott mindent az Attila. Jó van, na, jó van, szia. Na, szia. Na, szia.